Dotarłeś do celu. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 3 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Sąd w Siedlcach zdecyduje po południu o areszcie dla Dejana S., który ugodził nożem byłego prezydenta Siedlca Wojciecha Kudelskiego. Uwaga, warszawscy kierowcy, za godzinę rolnicy zrzeszeni w Agrounii zablokują rondo Zawiszy. Karetka jak taksówka, do tego drogie ubrania. Tak na koszt podatników żyło się w Centrum Krwiodawstwa w Łodzi, a proceder ujawniła NIK. Po południu sąd w Siedlcach podejmie decyzję w sprawie aresztu dla mężczyzny, który w poniedziałek zranił nożem byłego prezydenta miasta, obecnie radnego Prawa i Sprawiedliwości, Wojciecha Kudelskiego. A wczoraj prokuratura postawiła 38-letniemu Dejanowi S. zarzut usiłowania, zabójstwa i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Potwierdziła też, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie. Wojciech Kudelski przeszedł operację ratującą życie, czuje się już lepiej, a na zdjęciach rozpoznał mężczyznę jako sprawcę ataku. A w domu napastnika znaleźliśmy też nóż. Mówi reporterowi Trójki Kubie Witkowskiemu rzeczniczka prokuratury okręgowej w Siedlcach Krystyna Gołąbek. W tym zakresie zostanie ściągnięta dokumentacja medyczna i oczywiście jest to dla prokuratora podstawa, aby w tej sprawie dopuścić dowód z opinii biegłych psychiatrów, którzy wypowiedzą się co do stanu zdrowia psychicznego podejrzanego. Czy on bywał agresywny? Bywał. Justyna Janusz, dziennikarka Tygodnika Siedleckiego. Zdenerwował się, gdy urzędnicy nie pozwolili mu na powtórną zmianę imienia. Z tego co wiem, to on któregoś razu pojawił się z drutem kolczastym w urzędzie. Tak, on się nie odgrażał, dopiero na pytanie urzędnicze, które zapytały go, po co mu ten drut, on powiedział, że dla obrony. On do mnie przyszedł, przy żonie przyszedł do mnie i mówi: panie, będziesz pan świadkiem w sądzie, bo ja się nazywam Harry. Ja mówię: jaki Harry? No w telewizji Harry, ja będę Harry. Był prezydent Siedlec, obecnie radny Sejmiku Mazowieckiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, został zaatakowany nożem w poniedziałek przed godziną 8. A sprawca uciekł, został zatrzymany w zakładzie pracy. Brytyjska premier zapowiada, że poprosi Unię o kolejne odłożenie Brexitu. A Theresa May proponuje rozmowy z opozycją, aby przełamać obecny impas. Partia Pracy chce miękkiego wyjścia z Unii. Oznacza to, że premier sprzeciwia się zwolennikom twardego Brexitu we własnej partii. Rozwód miałby nastąpić w przyszłym tygodniu. Premier deklaruje: wyjście na podstawie umowy to najlepsze rozwiązanie. Będziemy potrzebowali kolejnego przedłużenia. Przedłużenia tak krótkiego jak to możliwe i kończącego się, gdy uzgodnimy porozumienie. W Izbie Gmin od dawna trwa impas. Premier nie może przekonać posłów do swojej umowy, a posłowie nie potrafią wypracować alternatywnego modelu. Podejmuje więc działanie, by skończyć impas. Oferuje rozmowę z liderem opozycji, by uzgodnić plan, któremu oboje pozostaniemy wierni. Plan sprawiający, że wyjdziemy ze wspólnoty w oparciu o umowę. Lewica opowiada się za Brexitem w wersji bardziej miękkiej niż ten forsowany dotąd przez Theresa May. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Ta informacja zainteresuje stołecznych kierowców. No, zapowiadają się duże utrudnienia, bo place Zawiszy za godzinę zablokują rolnicy zrzeszeni w Agrounii, a pikietę zarejestrowali wcześniej w warszawskim ratuszu. Zadeklarowali, że nie będą poza utrudnieniami komunikacyjnymi żadne inne utrudnienia. Nie będą palili opon, nie będą dewastowali miasta. Około godziny 10 uruchomią w kilku miejscach Warszawy syreny ręczne. Mówiła szefowa Stołecznego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ewa Gawor. Na placu Zawiszy zostaną do 13. Później przejdą alejami jerozolimskimi na rondo Dmowskiego i tam mają demonstrować do 16. Teczka dla dyrektora za prawie 1500 zł. Garnitur za 750, garsonka dla głównej księgowej za 600 zł, a do tego transport do domu i tabletki antykoncepcyjne. Wszystko na koszt podatnika. A tak było w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, gdzie karetki zamiast krwi woziły pracowników. W ciągu 6 lat centrum sfinansowało ze środków publicznych zakup odzieży znanych marek 11 pracownikom na kwotę około 15 tysięcy złotych. Mówił prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski i dodał: Najwyższa Izba Kontroli zakwestionowała również zakupy niektórych leków na prywatne potrzeby pracowników, na przykład leków antykoncepcyjnych. O wynikach kontroli Izba poinformowała ministra zdrowia, a dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi stracił pracę. Amerykańska telewizja publiczna PBS pokaże film poświęcony Polsce. Po naszym kraju widzów ze Stanów Zjednoczonych będzie oprowadzał premier Mateusz Morawiecki. Autorem filmu jest znany amerykański dziennikarz i podróżnik Peter Greenberg. Get ready for a very special Poland The Royal Tour to godzinny film, w którym Polska pokazana jest jako piękny kraj, nad którym ciążą duchy przeszłości. Jego twórcy zabierają widzów m.in. do Malborka, Krakowa i Wieliczki, a także do obozu koncentracyjnego Auschwitz. W zapowiedzi filmu Peter Greenberg przedstawia Polaków w pozytywnym świetle. Ten niezłomny naród odbudował swoje życie oraz swój kraj w spektakularny sposób. Przewodnikiem Greenberga po Polsce jest premier Mateusz Morawiecki. Poland The Royal Tour będzie emitowany w stacjach amerykańskiej sieci telewizyjnej PBS od 22 kwietnia. W specjalnym pokazie filmu, który tydzień wcześniej odbędzie się w Los Angeles, spodziewany jest udział premiera Mateusza Morawieckiego. I'm Peter Greenberg and this is Poland The Royal Tour. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A skrót informacji w trójce o 7.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Zwycięstwo i trzy remisy to krajobraz po bitwach w 28. kolejce Ekstraklasy Piłkarskiej. Najbardziej zadowoleni mogą być zawodnicy Krakowi, pokonali 2-1 Koronę Kielce. Kolejne trzy cenne punkty osadzonych na czwartym miejscu pasów, mówi bramkarz Michal Peskowicz. Chyba już będziemy w tej ósemce, no i u siebie też od dłuższego czasu my nie przegrali i trzymamy taką pasę w domu, no jesteśmy mocni, wygrywamy, też nas to psychicznie buduje. Zagłębie Lubin zremisowało 1-1 z Górnikiem Zabrze, Śląsk Wrocław 0-0 z Miedzią Legnica, bezbramkowy remis także w derbach Trójmiasta. Arka grała w Gdyni z liderem Lechią. Tuż przed meczem władze Arki poinformowały o zwolnieniu trenera Zbigniewa Smułki, choć pozwoliły szkoleniowcowi na poprowadzenie drużyny w derbach. Taki prezencik. Zmian na ławkach trenerskich nie jest w Ekstraklasie więcej. Po zwolnieniu Adama Nawałki, Lecha Poznań do końca sezonu poprowadzi Dariusz Żuraw, a Legię Warszawa Aleksander Wukowicz wspierany przez Marka Saganowskiego. Oni są w miejsce Ricardo Sapinto. Pracę, choć w drugiej lidze, stracił w Górniku Łęczna Franciszek Smuda. A wicelider Legia Warszawa dzisiaj będzie miał okazję na odrobienie strat do lidera. Zagra z Jagiellonią Białystok. W ligach zagranicznych 20 gol we włoskiej Serie A Krzysztofa Piątka, ale tylko remis Milanu z Udinese. Wygrał lider Juventus Wojciechem Szczęsnym w bramce 2-0 z Cagliari. Szalony mecz w Hiszpanii. Villarreal przegrywał 0-2 z Barceloną, odrobił straty, wyszedł na prowadzenie. Było 4-2, ale duma Katalonii doprowadziła do wyrównania. W Anglii Manchester United przegrał 1-2 z Wolverhampton. Z Premier League spada Fulham. Po porażce 1-4 z Watfordem żarty się skończyły. Także w lidze hokeja na lodzie, gdzie rozpoczęli walkę o Mistrzostwo Polski. W pierwszym meczu finałowym Krakowie przegrała 1-2 po trzech dogrywkach z GKS-em Tychy. Mistrzostwo wywalczy drużyna, która wygra 4 spotkania. Kolejne w czwartek. Do 3 zwycięstw walczą w playoffach koszykarki. W pierwszych meczach ćwierćfinałowych Arka Gdynia pokonała Wispę Kampa Kraków, Ślęza wygrała z Artego Bydgoszcz, CCC Polkowice z AZS-em Lublin, a Energa Toruń przegrała z Eneą Gorzów Wielkopolski. W siatkówce dzisiaj o 18:00 w półfinale Ligi Mistrzów w Skucinie Lubecie Witanowa zmierzy się PGS Krabbeł-Chatów. Niczym uskrzydlony zagra zapewne Mariusz Wlazły, który przedłużył kontrakt z mistrzem Polski o rok. 35-latek w Skrze występuje od 19 roku życia. 36 lat na karku ma Jarosław Hampel. Żużlowca Fogo Unii Reszno nie omijają jednak kontuzje. Po skomplikowanym złamaniu nogi, które leczył przez długie miesiące, teraz przyszło złamanie kości łopatki. To wszystko podczas eliminacji Złotego Kasku. Początek sezonu ma Hampel z głowy. Na wschodzie i południowym wschodzie zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane, tylko na zachodzie i Pomorzu duże. Temperatura od 10 stopni w Suwałkach, 11 w Białymstoku, 12 w Lublinie i Olsztynie, 13 w Przemyślu, Zakopanem i Gdańsku, 14 w Kielcach, Toruniu i Bydgoszczy, 15 w Koszalinie, 16 w Jeleniej Górze i Łodzi, 17 w Krakowie, Opolu, Gorzowie i Szczecinie, 18 w Katowicach, Wrocławiu, Zielonej Górze i w Poznaniu, tam będzie najcieplej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szanowni Państwo, mówi kapitan. Prosimy o zapięcie pasów i przygotowanie się na fantastyczne wakacje, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje promocja na loty do Delhi, miasta tętniącego kolorami, i Singapuru, miasta lwa, w którym azjatycka tradycja miesza się z nowoczesnością. Wybierz swój promocyjny kierunek i lataj bezpośrednio w obie strony. Do Singapuru od 2049 zł, a do Delhi nawet od 1899 zł. Więcej na lot.com. Bądź naszym gościem. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów –

Kłaniam się panu. Dzień dobry. Dzień dobry, mamy środę, jeśli dobrze liczę. Czy pan potwierdza naukowo? Wie pan co, ja panu coś powiem. Jak pan to policzył, to ja nie będę tego weryfikował, bo ja mam do pana zaufanie w kwestiach obliczeń. Czuję się zaufany. Zaufany. Jak profil, proszę pana. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry panu. Dzień dobry. Pytanie od Macieja, lat 8. Kiedyś rozmawialiśmy o Wenus, prawda? Bo ona się kręci tak. W drugą stronę. To będą sprawy kosmiczne. Wiruje, tak. Przepraszam, wiruje. Nie, dobrze, przepraszam. Nie chciałem urazić Wenus. Dobrze, nie, w ogóle nie o to chodzi. Tak, rozmawialiśmy kiedyś o Wenus. Moim zdaniem nawet nie raz. Już? Tak. No więc Maciej, lat 8, dopytuje, dlaczego Uran kręci się na boku. Przepraszam, wiruje. On się tak turla jakby, rzeczywiście. Troszkę się turla. Tak, tak. I to jest ciekawa sprawa. Nie ze śmiechu. Czy ja wiem, czy mu do śmiechu tak daleko, zimno, panie, ciemno, z czego się tam śmiać w ogóle. Ale nie, dobra, wracamy. Jak się obserwuje różne ciała niebieskie, to jest niesamowite i to jest dla mnie takie pasjonujące wręcz, że obserwujemy coś i tak z pozoru, no okej, widzimy, że to się obraca jakoś tam, albo że ma powiedzmy jakąś dość nietypową trajektorię. Ci, którzy się znają na tym, są w stanie z tych prostych obserwacji wyciągnąć bardzo, bardzo dużo wniosków. Chociażby o przeszłości danego obiektu. I w Układzie Słonecznym jest kilka takich przykładów. Jednym z najlepiej chyba znanych jest chociażby sprawa planety, albo nie planety, Pluton, która przestała być planetą no, kilka lat temu, dlatego że naukowcy doszli do wniosku. Pan macha głową, pan się nie potrafi z tym ciągle pogodzić. Się z tym nie ja mogę wiem, pogodzić. Ja wiem, myśmy o tym też nieraz rozmawiali, że Pluton ma bardzo nietypową trajektorię, bardzo nietypową orbitę wokół Słońca i z tej nietypowej orbity wynika, że on nie powstawał tak jak inne planety Układu Słonecznego, które znamy, o których się uczymy. Jest obiektem, który wpadł tutaj z zewnątrz, jakkolwiek to z zewnątrz definiować i to wpadnięcie, tak się mówi? No nie wiem. Jak, ta wizyta to... tutaj. O, wizyta brzmi lepiej. Tak, chyba wydaje mi się. Ta wizyta i to, że do niej doszło już po tym, jak inne planety były uformowane, właśnie świadczy o niej, o tej wizycie, ta bardzo nietypowa orbita. To jest tak, wizyta brzmi tak czasowo, że no wpada się wypadnie. I wypada. A ja bym chciał, żeby on został z nami, bo jest sympatyczny bardzo. Czyli więc, co, jednak wpadnięcie? Więc może Pluton w permanentnych odwiedzinach, proszę pana. To tak jak mamusia. Oj, to już pana interpretacja. ale ja poznałem moją mamusię. Okej, to jest jeden przykład. Inny przykład, chociażby takiego księżyca Neptuna, który się nazywa Tryton. On jest przedziwaczny, dlatego że on się obraca w przeciwną stronę niż inne. I ma taki ruch wsteczny, jak gdyby. Co z tego wynika? No, wniosek jest taki, że on nie mógł powstać wtedy, kiedy powstawały wszystkie księżyce i wtedy, kiedy powstawała sama planeta. Wtedy, kiedy powstał Układ Słoneczny, najpewniej Tryton wpadł, czy został chwycony przez grawitację później. Jest zresztą o tyle dziwne, że rzeczywiście w tym ruchu wokół planety czasami tak bywa, że jest jednym z swoich biegunów odwrócony w kierunku Słońca. Natomiast bywają takie obiekty, w których biegun jest z boku. I właśnie takim obiektem jest chociażby Uran. I odpowiem tak, do niedawna była taka hipoteza, która mówiła, że najpewniej kiedyś, w dawnych czasach, doszło do kolizji planety z czymś bardzo dużym i ta kolizja wytrąciła planetę z równowagi i spowodowała, że rzeczywiście ona obraca się wokół Słońca w taki troszeczkę dziwny sposób. Natomiast niedawno ukazała się taka publikacja francuskich astronomów, którzy twierdzą, że wcale nie musiałoby dojść do czegoś tak tragicznego jak duża kolizja, żeby wytrącić planetę z równowagi. Wystarczyłoby, że planeta miałaby dużego satelitę, duży księżyc. I jeżeli on byłby odpowiednio duży, to on także mógłby wytrącić ją z równowagi i spowodować, że ona zaczyna wirować w dziwny sposób. Taka piosenka mi się, wie pan, przypomniała. O Uranie? Nie, o wytrąciłaś mnie z równowagi. A ja wiem, pan... Aha, wiem co. Elektryczne gitary. Wiem co. A ja sobie myślę, że właśnie, bo tak, jeżeli to jest tak, że jak człowiek jest wytrącony z równowagi, to się turla na boku, pan też tak ma? Tak, zawsze. Naprawdę? Ja tak czasami miewam. Jak moje dwa satelity mnie wytrącą z równowagi. Ja wiem, znam to sprawę. Się zastanawiam, czy się nie turlać, czy to nie rozładuje sytuacji jakiejś. Najważniejsze, żeby pan nie sprawiał, żeby te satelity się turlały. No nie, one się czasem ze śmiechu chyba turlają. To dobrze, to akurat zdrowy objaw. To do jutra. No to posłuchajmy Elektrycznych. Byłem pełen równości, byłem górą powagi. Wytrąciłaś mnie z równowagi. Ratatam, tatatam, tataratatatam. Wytrąciłaś mnie z równowagi. Świat był piękny i pusty, a ja w porównaniu byłem prosty, gotowy na każde spotkanie. Świat był drzwiami słabości i ścianą odwagi. Wytrąciłaś mnie z równowagi. Ratatam, tatatam, tataratatatam. Wytrąciłaś mnie z równowagi. Lampa stała na stole, włosy rosły na głowie, buty spały na szafie, młodzi pili na zdrowie. Jedni mieli pretensje, drudzy mieli uwagi. Wytrąciłaś mnie z równowagi. Taratatam, tatatam, tataratatatatam. Wytrąciłaś mnie z równowagi. O! Powiedziane, elektryczne gitary. Audycja poranna, 22,5 minuty do 7. Projekt Tata. Krystian Hanke. Też będzie o jednym instrumencie, ale to za chwilę, bo zasadniczo wiosna przyszła. Widać, chyba została dobrze powitana, zgodnie z tradycjami. No u nas topiono, wiadomo co topiono, co topiono? W Polsce marzanne topiono. Ale są różne zwyczaje na całym świecie, różnie to wygląda. W Hiszpanii na przykład, w Walencji w połowie marca obchodzi się Święto Ognia i na ulicach pojawiają się kukły z trocin i kartonu i po kilkudniowej zabawie kukły zostają spalone na głównym placu. A w Bułgarii... Tam witają wiosnę świętem babci Marzec. To złośliwa staruszka, która nie pozwala, by odeszła zima. Żeby ją udobruchać, ludzie obdarowują się martiniczkami, czyli ozdobami z czerwonej i białej włóczki. Trzeba je mieć przy sobie, dopóki nie zobaczy się pierwszego wiosennego ptaka. Opowiada Małgorzata Węgrzecka, redaktorka naczelna Świerszczyka. O tym można było przeczytać w marcowym numerze, ale już chyba nawet jest na półkach numer, który pachnie świętami. Między innymi właśnie opowiadanie Grzegorza Kazdepkę o pisklakach w pewnym instrumencie muzycznym, ale jeszcze nie zdradzę jakim. Nie chodzi tutaj o skrzypce. Jest kurczakowe domino, mnóstwo wierszyków i zadań do zrobienia. Tu chciałem jeszcze na moment się zatrzymać, bo Świerszczyk jest od tego roku miesięcznikiem nieco grubszy, ale więcej jest takich zadań no, bardzo ciekawych, które rzeczywiście przyciągają. Na przykład moje dzieci uwielbiają zabawę w zwariowane litery. I to jest taka zabawa, która przypomina trochę, może państwo starsi rodzice, właściwie starsi państwo rodzice, o, no to tak dzieci mówią o nas, pamiętają szarady z rewii rozrywki. Tam słowa były zastępowane cyframi i trzeba było odpowiednio podstawić sylaby. Tutaj też jest dość podobny wiersz, taka rymowanka, ale tu trzeba odnaleźć na obrazku daną postać. Obrazkowi jest przyporządkowana litera i z liter układa się hasło. Naprawdę to jest wstęp do poważnego szaradziarstwa. Te i inne zadania, które rzeczywiście wciągają bardzo. U nas jest mała bitwa nawet, kto ma to robić. W Świerszczyku są. Tymczasem tematem przewodnim najnowszego numeru Kosmosu dla dziewczynek jest bogactwo. Dlaczego coś kosztuje właśnie tyle? Z takim pytaniem czasem i nam, ojcom, przychodzi się mierzyć. Próbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego coś, co kosztuje, kosztuje tyle, ile kosztuje. Pokazujemy to na przykładzie sukienki. Jest narysowana cała infografika, która obrazuje, jakie są elementy kosztów, które trzeba pokryć, żeby ta sukienka została wyprodukowana, zaprojektowana, uszyta, dowieziona do sklepu i zareklamowana. I dlaczego cena, którą płacimy, właśnie jest taka, a nie inna, ale jednocześnie pokazujemy sukienkę dużo, dużo droższą i dużo, dużo tańszą, żeby zwrócić uwagę na to, że coś może kosztować o wiele więcej, jeżeli odpowiednią metkę, albo zaprojektował je ktoś o nazwisku, albo jest z wyjątkowych materiałów, ale też coś może kosztować dużo, dużo taniej. Na przykład, kiedy zostało uszyte w dalekich krajach przez osoby bardzo nisko lub prawie wcale opłacane, nawet dzieci. I to jest bardzo cenna lekcja, zwłaszcza, że robiąc zakupy, często też o tym rozmawiam z dziećmi moimi i to ciekawi je, bo same zadają pytania o ceny, o promocje. Wyrobienie nawyków świadomego konsumenta w dobie, w której żyjemy, jest ważne. Na przykład ma to związek również ze zaśmiecaniem ziemi, z wydawaniem pieniędzy w bogacącym się społeczeństwie, często na niepotrzebne rzeczy. O tym powinniśmy rozmawiać. A poza tym, bogactwo jest w nas i obok nas, tłumaczy Joanna Czeczot, redaktorka naczelna Kosmosu. Bogactwem jest nasza planeta Ziemia, dlatego pokazujemy dwie dziewczynki z innych miast, Maja z Nowej Iwicznej, Greta ze Sztokholmu, ale mają wspólną sprawę, walczą o Ziemię. Strajk szkolny Grety Thunberg polega na tym, że ona w każdy piątek zamiast do szkoły chodzi pod parlament. Została uznana za jedną z najbardziej wpływowych nastolatek na świecie przez Timesa. I jest przykładem dziewczynki, której głos się przebił do opinii światowej i w geście Mai, która założyła klub ochrony orangutanów Majki, namawia kolejne dzieci do rezygnacji z olejów palmowych i ma już 7,5 tysiąca członków ten jej klub i w działaniach Grety, która po prostu swoim uporem zwróciła uwagę na problem. Jest takie przekonanie, że nigdy się nie jest zbyt małym, żeby coś zrobić, żeby zmieniać świat. I jest to, że dziewczyny, chłopaki widzą, co się dzieje dookoła. Nie jest im to obojętne. Nie mają jeszcze w sobie takiej blokady, że nie mam z tym nic wspólnego albo niewygodnie mi się tym zająć. Nie mam w tym interesu. Jaka trafna konstatacja, prawda? Nie zmarnujmy tego. Tym bardziej, że w kwietniu, w drugi dzień świąt albo w pierwszy, nie, w drugi, będziemy obchodzić Dzień Ziemi. No i też to przy okazji śmigus dyngus, może i o wodzie, będzie można na chwilę porozmawiać. Bogactwo to także to, co wnosimy do życia sami, a inni to rozwijają. Wolne oprogramowanie to jest bogactwo tego świata. Każdy może stworzyć program, udostępnić go i wtedy każdy może coś dopisać do tego programu, zweryfikować go, dzięki temu, że są wolno dostępne. Chcemy to wytłumaczyć dziewczynkom na bardzo prostym przykładzie przepisu na owsiankę, którym też się można podzielić i można dowolnie go modyfikować. Można zrobić na wodzie, na mleku, dodać cynamon, dodać jabłko, dodać czekoladę. Każdy ma swój kod na owsiankę. Nie ma tu dobrych i złych odpowiedzi. Jeżeli się tym podzielisz, to będziesz bogatsza o przepisy wszystkich innych. Tak to wygląda w Świerszczyku, także bo wrócę jeszcze na moment. Ciekawostki wielkanocne albo około wielkanocne, albo wiosenne w dalszym ciągu. Na przykład Norwegom Wielkanoc kojarzy się z feriami, które mogą spędzić czytając książki. W księgarniach pojawiają się specjalne świąteczne wydania zwane Paskekrim. Najsłynniejsze cytaty z nich umieszczane są potem na kartonach z mlekiem. I wpisz do wyszukiwarki sobie powieść przygodowa, dowiedz się, co to za gatunek, wymyśl swoją świąteczną przygodę, radzi Świerszczyk. No, mnóstwo zadań na wiosnę, ale bardzo, bardzo to wszystko ciekawe. Dzieci faktycznie ciekawi. Rysowanie też cię właśnie zaciekawiło. Tak, bo tutaj jest schemat, jak narysować buciana. To w marcowym numerze, tak. Bo on moim zdaniem leży na ziemi, ale jak się dorysuje chmurki, to rzeczywiście trochę leci. Perspektywa, proszę pana. A w kwietniowym numerze kontekst. Chmurki rysujemy. Robią kontekst, proszę oczywiście. Baranka. Baranka też można rysować. Tak? Tak, w kwietniowym jest baranek. Dobrze, bo nóżki muszę narysować. Zapraszamy do reklamy. Jutro będę do późna na szkoleniu. Odbierzesz dzieci ze szkoły? Jasne, że odbiorę. I moje palto z pralni? Do pralni chętnie pojadę. I tę bluzkę od mamusi? Tak. A zawiesiesz Zosię na pianino i Jasia na karate? Mhm. A przyjedziesz po mnie wieczorem do firmy? Z przyjemnością. Z Volkswagenem nawet zwykła przejażdżka będzie wyjątkowa. Otwieramy sezon na przyjemności. Sprawdź nową ofertę na modele z rocznika 2019. Rabat do 20 tysięcy i wiele dodatkowych korzyści. Volkswagen. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Jak się ma lew do kuny, a kuna do leja? Koniec walutowych łamigłówek. Tylko w Aliurbanku możesz mieć 23 waluty na jednej karcie debetowej, stworzonej specjalnie dla przedsiębiorców otwartych na świat. Przekraczaj granice bez przewalutowania. Firmowa karta wielowalutowa Aliurbanku w 23 waluty dookoła świata. Sprawdź szczegóły na www.aliurbank.pl lub w placówce Aliurbanku. Aliurbank. Numer 1 w rankingu Forbesa. Bank przyjazny firmie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 7:30. Artur Ewertowski. Osoba mająca kwalifikacje pedagogiczne będzie mogła nadzorować tegoroczne egzaminy. Rozporządzenie w tej sprawie podpisała minister edukacji. Zgodnie z nim zwiększono też liczbę dzieci przypadającą na jednego pedagoga na sali egzaminacyjnej. Prosili o to dyrektorzy szkół. Rozporządzenie to rozwiązanie na wypadek, gdyby doszło do strajku nauczycieli 8 kwietnia. Dwa dni później są egzaminy gimnazjalne. Nauczyciele nadal negocjują z rządem. Wczoraj nie było porozumienia, a kolejna tura rozmów będzie dzisiaj o 13:00. Wszczęto śledztwo po śmierci 35-latka, który 10 godzin czekał na pomoc w izbie przyjęć wodzisławskiego szpitala. Mężczyzna zmarł po przewiezieniu do placówki w Raciborzu. Rodzina zarzuca lekarzom opieszałość. Prokurator uznał, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Do tragicznych wydarzeń doszło w drugiej połowie marca. 35-latek z dusznością i bólem w klatce piersiowej trafił do szpitala w Wodzisławiu. Wykonano mu badania, jednak nie trafił na oddział. Wysłano go do szpitala do Rydułtów, ale karetka zawróciła, bo okazało się, że nie ma tam miejsc. Trafił w końcu do Raciborza, tam w nocy jego stan się pogorszył. Kandydat na prezydenta Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, jest gotów do debaty z obecnym szefem państwa Petrem Poroszenką. Poinformował o tym jego sztab wyborczy. Zaznaczono jednak, że najpierw Poroszenko musi przeprosić Zełenskiego za nazwanie go marionetką jednego z ukraińskich oligarchów. Wczoraj po południu podsumowano 99,5% głosów z pierwszej tury wyborów. Zełenski ma 30% poparcie, a Poroszenko prawie 16%. Druga tura powinna się odbyć 21 kwietnia. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Patrycjusz Wyszka. Lżej ma być już tej jesieni. Nie tylko zerowy PIT dla młodych, ale również obniżka stawki dla wszystkich do 17% i podwojenie kosztów uzyskania przychodów. Wszystkie te fiskalne ulgi miałyby zacząć działać jeszcze jesienią tego roku, informuje dziennik Gazeta Prawna. Powiedział o tym gazecie premier Mateusz Morawiecki. Jak czytamy w dzienniku, propozycje ustaw podatkowych powinniśmy poznać w ciągu kilku dni. Prace nad projektami trwają w resorcie finansów oraz w kancelarii premiera. A więcej o tym w informatorze ekonomicznym o 9:30. Wtorkowa sesja na Wall Street przyniosła uspokojenie nastrojów po mocnych wzrostach głównych indeksów w poniedziałek. Niepewność rynków budzi i tu słowo, którego z całą pewnością państwo się nie spodziewają, czyli Brexit. Na 10 dni przed wyznaczonym przez Brukselę terminem nadal brak rozwiązań po stronie Londynu. Nowojorski indeks Dow Jones stracił w nocy polskiego czasu 0,3%, S&P 500 bez zmian, Nasdaq w górę o 0,25%. Azja wyraźnie zyskuje, Hongkong ponad 1%, Seul i Tokio podobnie prawie 1% na plusie. Dzisiaj na rynkach finansowych nudy nie będzie, przekonuje Mariusz Adamiak, szef Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Rano seria ważnych danych z Eurolandu, wskaźniki PMI oraz sprzedaż detaliczna. Koniunktura w strefie euro, głównego partnera gospodarczego Polski, od pół roku mocno rozczarowuje i rynki z nadzieją wypatrują oznak wiosennego ożywienia. W kraju posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Stopy procentowe na razie pozostaną bez zmian, ale może na konferencji usłyszymy, czy hojne programy społeczne wpłynęły na prognozę inflacji, a w konsekwencji perspektywy kosztu pieniądza w dłuższym terminie. Wieczorem zza oceanu paczka istotnych danych na temat zatrudnienia, rynku nieruchomości i ogólnej koniunktury. Złoty rano nieco mocniejszy, euro kosztuje poniżej 4,30 zł, dolar prawie 3,83, funt 5,3 grosze, frank nieco poniżej 3,84 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Na razie przy Myśliwieckiej sobie świeci słońce. Jak to będzie w ciągu dnia, na wschodzie i południowym wschodzie zachmurzenie będzie małe. Na pozostałym obszarze umiarkowane, a na zachodzie i Pomorzu może być duże. Temperatura od 10 stopni to na wschodzie i Półwyspie Helskim do 18 na południu i południowym zachodzie. Na Dolnym Śląsku będą takie miejsca, gdzie może temperatura osiągnąć 19 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pasażerów podróżujących z Lidl Podróże do dowolnego miejsca na świecie. Informujemy, że wycieczki z naszej oferty zawierają dodatkowe, unikalne smaczki. Udający się na wycieczkę do Dubaju odwiedzą najwyższy budynek świata, sztuczne wyspy i luksusowe centra handlowe, a także wyruszą na pustynne safari. Wejdź na lidlpodróże.pl i sprawdź naszą ofertę. Przygotuj się na wyjątkową przygodę. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Marian, ja wiem, że w MediaExpert są teraz mega okazje i w ogóle, ale żeby kupić laptopa i zapłacić teraz tylko połowę, to ty nie dasz rady, Marian. Co ja nie dam? Patrz, Barbara, kupię i jeszcze 400 mniej zapłacę. Mega okazje w MediaExpert. Na przykład kup laptop Dell Intel Core i7 teraz 400 zł taniej, a do tego zapłać teraz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 2, 2 i 7 trójek. Ten numer telefonu przyda się za chwilę, bo będą zaproszenia, ale w każdej innej sprawie też. W poniedziałek rano świętowaliśmy urodziny trójki. No i za sprawą puszczenia kawałka Jerzego Sztura, to znaczy śpiewać każdy może, przez cały poniedziałek i cały wtorek bez przerwy po głowie chodziła mi ta piosenka. No i ciężko się funkcjonuje cały czas z tym utworem w głowie. Zdaje się, że dzisiaj nie będzie lepiej, no bo pani Dagmara napisała, że trochę narozrabialiśmy i teraz bez przerwy nuci i bez opamiętania i cały dzień z głowy będzie, a ten zapis literowy tego nucenia brzmi tak. Ta-ta-tam, ta-ta-tam, ta-ta-ta-ta-ta-tam. To chyba wiem, o co chodzi. Wytrąciłem państwa z równowagi, zdaje się, w tej sprawie. A, numer telefonu się przyda, bo mamy podwójne zaproszenie na koncert tego zespołu Foreigner. O nim opowiadamy. Piotr Metz. Drugi singiel z albumu Agent Provocateur zespół wydał w lutym 1985 roku w czterech różnych wersjach. There were maybe two or three other acts that were doing that at the time. I think Boston was just before. Kiedy zaczynaliśmy, były jeszcze dwa, trzy zespoły podobne. Boston chwilę przed nami, The Eagles, Fleetwood Mac. Wszyscy myślą, że to Stones i Zeppelin sprzedawali wtedy najwięcej płyt, ale to my byliśmy najlepsi. Najpierw sprzedaliśmy milion, a potem drugi, trzeci, czwarty, piąty. Więcej niż kiedykolwiek mogło mi się przyśnić. Hiding. nagranie z epoki. Ale bardzo ładne, bardzo ładne. Pan Andrzej Skielc wybiera się na koncert, przypomnę to w lipcu, w połowie lipca, właściwie w drugiej połowie lipca, 17 konkretnie, w Dolinie Szarloty Foreigner. Panie Andrzeju, gratulujemy, podwójne zaproszenie dla pana, zapraszamy także jutro na kolejną porcję, za 18:08. Zapraszamy do Trójki. Każdy z nas od czasu do czasu stwierdza, że pracę ma nielekką, ciężką nawet. I tutaj nie ma co dyskutować. Niemniej chyba wszyscy jednogłośnie możemy stwierdzić, że praca trenera piłkarskiego do najłatwiejszych nie należy. Szczególnie widoczne jest to ostatnio w Ekstraklasie. Kolejni trenerzy codziennie pracę tracą. No i Mateusz Fusiarz przyjrzał się zawodowi trenera. Ale nie tylko piłkarskiego. Trenerzy nie mają lekko. Wydawałoby się topowe w Polsce piłkarskie nazwiska. Adam Nawałka, mistrz taktyki i rozpracowywania rywala. Ricardo Sapinto, nieco wybuchowy, ale jednak dość uznany zagraniczny trener. I obaj tracą pracę, bo nie szło. Wiele osób mogłoby pomyśleć, po co mi to, skoro takich zwalniają? Na szczęście młodych to nie demotywuje. Jest w futbolu sporo osób, których ta praca zupełnie nie odstrasza. Uważam, że podjąłem właściwą decyzję. Kuba Grabowski, trener UKS Warszawia. Wiedziałem, że jakimś super piłkarzem nie będę i z tego się raczej nie będę utrzymywał. Poszedłem na studia i zdecydowałem się, żeby zacząć pracę z dziećmi. Z czasem dostałem swój rocznik i uważam, że się fajnie rozwijam. Byłem teraz na stażu zagranicznym w Atletico Madryt. Rozwój tych małych chłopców daje dużą satysfakcję, jak są skoncentrowani i robią to, co się od nich wymaga. No jak ktoś ma w sobie tą pasję, to zachęcam do tego, żeby zabrał się za trenerkę. Młodych i ambitnych ludzi nie brakuje też w siatkówce. Jak młody, to ma dużo pomysłów, ma dużo energii, dużo odwagi. Konrad Cop, trener Mozwola Warszawa, a także reprezentacji Polski do lat 16. Bez pasji nie ma co się za to brać, bo na pierwszy rzut oka nie jest to zawód jakoś bardzo opłacalny na tych niższych szczeblach młodzieżowych. Więc na pewno na samym początku tych młodych ludzi, młodych trenerów ciągnie pasja. Bez siatkówki żyć nie umiem, bo i ostatnie dziewczyny też o tym wiedziały. Jeżeli chce się odnieść sukces, to na pewno trzeba mieć bardzo kochającą drugą osobę, która pozwala mu się poświęcać siatkówce, tak jak w każdym innym zawodzie. Jeżeli coś kochasz, jeżeli jesteś tym dobry, na pewno znajdziesz swój sposób na życie i nawet będzie się można za to utrzymać. Nieco trudniej niż w piłce nożnej czy siatkówce przebić się pewnie w tenisie. Jednak i tutaj można spotkać wielu ludzi z pasją, a przede wszystkim pomysłem na siebie. Na pewno byłoby to przyjemne współpracować w zawodowym tenisie, ale na dzień dzisiejszy to, w którym miejscu się w tym momencie znajduję, jest jak najbardziej dla mnie satysfakcjonujące. Paweł Marciszewski, Legia Warszawa, sekcja tenisa. Ale zostawiam sobie rezerwę i dalej będę kształcił się, żeby być jak najlepszym trenerem. Jest to niesamowicie przyjemne, jak przywiezie dziecko medal z jakiegoś turnieju. To jest najważniejsze, żeby oni czerpali radość z tego razem ze swoimi rodzicami. Zatem nie musimy się chyba obawiać tego, że zawód trenera przepadnie na dobre. Zawodnicy nie zostaną sami. Niemniej można na pewno w ostatnim czasie zaobserwować pewien regres z powodu pojawienia się nieco zmodyfikowanego trenerstwa. Stricte zawód trenera, czy jest kuszący dla młodych ludzi, wydaje mi się, że chyba nie, raczej nie. Jednak to wszystko się wiąże z zarobkami, prawda? To nie są duże pieniądze. Artur Przywara, trener i działacz pływacki. Teraz jest taki nowy trend tego trenera personalnego i tu jest większe pole do popisu a propos finansów. No ale to nie jest powiązane z klubami. Jeśli wybieramy zawód trenera, stricte trenera, który pracuje w klubie, który ma grupy swoje sportowe, na pewno ta praca jest o wiele cięższa i, no, i mniej płatna. Miejmy nadzieję, że trenerzy personalni zupełnie nie wygryzą klubowych. W sumie możemy być tego pewni, bo czasem proces zarażania swoją pasją wymaga jednak drużyny. Trzymamy mocno kciuki za trenerów. Mateusz Fusiarz przyjrzał się pracy trenera. No dodajmy, wczoraj wieczorem pracę stracił trener Smułka z Arki Gdynia. Został zwolniony przed meczem, ale ten mecz jeszcze zasiadł na ławce jako trener. Dziwnie to wyglądało. Poza tym trener Smuda także stracił wczoraj pracę w Górniku Łęczna. To kolejni trenerzy, którzy taki los trenera, tracą swoje zajęcie. Jak to jest być trenerem, być może tych mniej popularnych dyscyplin w mniejszych ośrodkach? Proszę opowiedzieć nam o tym. 227 trójek, ranek małpa polskieradio.pl, a także 713 35 za 14:08. Pisze Madę Tworzywo. Kochani, jestem w niebie. Oni nie wierzyli, oni nie wierzą, że ja mogłem dostać się tam do ciebie. Jestem w niebie. Jestem w niebie. Nie klęczałem, nie błagałem, prosiłem się na czarno. Taki ktoś jak ja tam nie pasuje. Dostałem się do ciebie. Uczyłem

również Christian Hanke. Muzyczny rozkład jazdy. Zamienimy się w słuch. Ale nawet się takiej nie spodziewałem, proszę pana, zapowiedzi. Introdukcji nawet bym powiedział. Jeszcze a propos trenerów, to nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Wiedziałem, że to tak nie przejdzie. Nie, tak. No nie przejdzie, dlatego że to jest to taka trochę właśnie paradoks naszych czasów, że ten jeden trener, którego kibice bardzo by chcieli zwolnić, to on jakoś ma uznanie prezesa i się trzyma mocno. Chociaż ostatnie wyniki go teoretycznie bronią, choć styl gry niekoniecznie. Natomiast ci ligowi mają przechlapane. Ale to zupełnie aluzja z innej dziedziny, a my teraz muzyką mieliśmy się zająć. Zespół The Eagles, tak, ten, którego słuchamy, wykona, uwaga, w całości kluczową dla swojej kariery płytę, zatytułowaną, tak, Hotel California. Tu nie ma wątpliwości. Dwa takie koncerty odbędą się w MGM Grand Garden Arena w Las Vegas 27 i 28 września. Każdy z nich będzie składał się z dwóch części. Na pierwszą złoży się właśnie Hotel California, a drugą wypełnią pozostałe hity. Oczywiście na scenie pojawią się Don Henley, Joe Walsh, Timothy Schmidt, no i Vince Gill oraz Deacon Frey, syn zmarłego w 2016 roku Glenna Freya, założyciela The Eagles. Bilety w cenie od $179 trafią do sprzedaży w przyszły piątek, znacznie wcześniej, bo już pod koniec maja orły zjadą do Europy. I dlatego z tymi orłami mi się tak skojarzył ten trener, więc to takie usprawiedliwienie małe. Trudno szukać na tej trasie małych miast, co zwykle robimy. Ale są miasta ładne, Antwerpia, lubiane jak Amsterdam, czy Kopenhaga i London. Niekoniecznie ładne jak Birmingham, tak mówią ci, którzy byli. A wszystko zakończy się w Dublinie. The Eagles w Europie będą czarować. A 21 czerwca ukaże się nowa płyta zespołu. No ciekawe, czy państwo rozpoznają. Stomatologiczne brzmienie gitary Jacka White'a jest rozpoznawalne nawet kilometry od brzmienia, od źródła dźwięku. Chodzi oczywiście do Raconteurs. Trzeci album tego wcielenia Jacka będzie nosił tytuł Held Up Stranger i znam już dwie piosenki, które zapowiadają to wydawnictwo, czyli no właśnie Sunday Driver, który się tak zaczyna, oraz Now That You're Gone. A wśród pozostałych 10 utworów znajdzie się także nowa wersja piosenki Donovana. A jakiej, to nie powiem. Niech też będzie jakaś niespodzianka. The Raconteurs od wydania poprzedniej płyty w tym roku mija 11 lat. W najbliższą sobotę zespół da pierwszy od 8 lat koncert. Powrót na scenę zaplanowano podczas urodzinowej imprezy świętującej 10-lecie działalności należącej do Jacka White'a, wytwórni Third Man Records. Tej dynamicznej muzyce Jacka White'a oczywiście towarzyszy dynamiczny teledysk. Słuchając tego utworu przejdę do następnej informacji, którą zilustrujemy, mam nadzieję, w całości utworem, bo nie jest długi. Otóż zespół Green Day zakończył pracę nad... No i ciekawe, czy pan redaktor zgadnie, nad czym zakończył pracę zespół Green Day. No oczywiście, że zgadnę, nad tym, na czym pracował zespół Green Bardzo Day. Bardzo dobrze, czyli nad komiksem. Książka zatytułowana Last of the American Girls powstała we współpracy z rysownikiem Frankiem Caruso, który kilka lat temu stworzył z Bruce'em Springsteenem komiks Outlaw Pete. Nowe wydawnictwo Green Day'a ukaże się 29 października. Jak zapowiada wydawca, ma to